Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. amb aquesta música tan íntima hem començat avui una nova edició de Jazznàtics, un programa que ens arriba ja amb la seva edició, si no recordo malament, 333, i que ens porta a escoltar precisament gent fabulosa, com és la música d'aquest personatge que al seu piano ens ha ofert aquestes notes tan interessants. Aleix Cancell, un pianista empordanès que entén la música a través del llenguatge de l'acompanyament i la improvisació, aplicat sobretot a la música moderna, però també al jazz. Un Aleix que va començar la seva formació a l'Escola de Música de Torroella de Montgrí i més endavant va estudiar el grau superior en piano jazz al Taller de Músics, amb professors com Xavi Torres o Joan Moner. Un cop finalitzat va estudiar el Barcelona Jazz Master a l'SMUC amb Lluís Vidal. Paral·lelament a la seva activitat com a intèrpret d'altres formacions, l'Aleix Cancell ens presenta el seu primer disc, Negligible, amb Víctor Tejedo al contrabaix i Oriol Roca a la bateria. Barreja de cançons pròpies, versions d'en Lluís Llach, com aquest Abril 74. Què tal si escoltem ara d'aquest mateix disc, L'origen de les espècies? Thank you. Aleix Cancell, protagonista del nostre espai en el dia d'avui, ha format part de projectes com Acció, Sala Terraza, Trio R4, Rosa Pou, Cascal i Teatre o Ciutat, explorant en diferents estils i disciplines com el jazz, el soul, també el pop, la música electrònica, la poesia o el teatre. I també ha participat regularment en iniciatives com el Desconcert i KTFM o el Cicle Talent Jazz a la Pedrera. I també va ser escollit per participar en residències artístiques amb músics com Salvador Sobral, Perico Sambit o Santi de la Rubia. L'Aleix Cancell, doncs, ha editat aquest àlbum Negligible i, com hem dit, un personatge que interpreta la música a través del llenguatge, de l'acompanyament i la improvisació, centrant-se en aquesta música moderna i el jazz. Ell mateix també ens ho havia explicat amb el nostre espai Temps Enrere. I bueno, ja faig tres versions en el disc de temes de Lluís Llach, que m'han acompanyat també sempre i doncs em venia molt de gust fer-ne un arranjament una mica especial. Llavors sí, el disc és aquesta barreja de cançons meves i aquestes tres versions. Ho recordem, com ens parlava també dels seus orígens amb l'Escola de Música de Torroella de Montgrí i aquests estudis sota la direcció de professors com en Xavi Torres i en Joan Moner i el Barcelona Jazz Master als MUC amb en Lluís Vidal. I a més, després ja quan formes part de grups i toques el piano, doncs ja, clar, el teu paper està molt clar, no? I a més, tota aquesta vessant harmònica de poder fer moltes coses alhora sempre m'ha agradat. Una altra de les peces del disc és aquest País Petit. Thank you. Primera part del nostre programa de Jazznàtics, avui amb l'Aleix Cancell. Aquesta ha estat la peça anomenada No hi ha cap pressa. I acabarem, com a qualsevol dels viatges, amb la música, el repàs que hem efectuat cinc de les peces d'aquest àlbum de l'Aleix Cancell. Es tracta d'una peça també magnífica i que ens encanta poder escoltar al vostre costat. És el seu viatge a Ítaca, com hem dit, diverses peces que provenen de la ploma del grandiós Lluís Llach. Un personatge, doncs, que ha fet aquesta barreja de peces pròpies i versions de Lluís Llach, buscant aquesta sonoritat íntima i minimalista que és molt pròpia del jazz europeu, referents que van des de Keith Jarrett fins a Carl Bley, passant per Bob Stenson o Richie Beirat. Música empordanesa, doncs, a Jazznàtics en el dia d'avui. Aquí l'escoltem amb aquest viatge a Ítaca. Gràcies, Aleix Cancell, per aquesta música excel·lent. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. De l'Empordà passem cap a Barcelona per al següent dels discos que volem recomanar en el dia d'avui, que es diu Ànima, el treball discogràfic de la Irene Reig, una de les saxofonistes més destacades del panorama jazzístic actual. Té un so inconfusible, una gran versatilitat com a compositora i multiinstrumentalista, i lidera, entre altres, el seu propi quartet, format per en Xevi Torres al piano, Pau Sol al contrabaix i l'Andreu Pitarch a la bateria. Ànima és el disc d'Irene Reig i el seu quartet, una obra que fusiona més que mai les diferents influències de l'artista i que culmina en la composició de la seva primera suite, Suite Ànima. Juntament amb el jazz, la música clàssica forma part de la naturalesa de l'Irene Reig, i és per això que aquesta proposta beu directament d'harmonies basades en el contrapunt i de melodies amb aires tradicionals i folklòrics, que evoquen la imaginària de la compositora. Tot una obra travessada per elements musicals que es reconeixen al llarg de l'escolta, convidant l'oient d'aquest programa de ràdio a un viatge sonor ple d'energia i expressivitat. La interacció i la complicitat, forjades a foc lent entre els músics del quartet, donen lloc a improvisacions dinàmiques i vertiginoses que porten l'espontaneïtat necessària per consolidar el nou so de la Irene Reig. L'hem escoltat amb aquest atzucat, aquestes paraules que m'encanten, i l'escoltarem ara amb felicitat continguda. acaba així perquè això és una suite que s'hauria d'escoltar de seguir. Nosaltres però intercanviem l'ordre perquè ens agrada fer-ho d'aquesta manera. Irene Reig ens acompanya ara amb una peça llarga de les que formen part d'aquest disc. Un disc ànima que reflecteix les possibles fases que vivim com a individus. Moments en què la nostra ànima lluita, s'entristeix, sana i evoluciona davant les adversitats que li toca afrontar. Un viatge que fa aflorar un ampli ventall de sensacions i que ens convida a continuar caminant i a nodrir el creixement de la nostra pròpia ànima. Proveu-ho amb aquest tema que es diu Mai vaig pensar en tu. Irene Reig, doncs, segona part del nostre espai de Jazznàtics, número 333, la barcelonina nascuda el 1993 i que des de Barcelona ens aportava aquest disc. Després de la seva estància d'anys, també va aprendre moltíssim a Amsterdam, una de les grans exponents d'aquesta generació millennial del jazz català. M'acomiado perquè no tenim més temps, per tant, un últim tema d'aquest fabulós disc que avui hem presentat. Avui ho hem fet amb dos, la Irene Reig Quartet amb aquest darrer i el seu àlbum, aquesta suite tan preciosa del món de la música, d'aquesta ànima de l'Irene Reig. Amb Release, m'acomiado fins la setmana que ve. Això ha estat Jazznàtics. A reveure.